पंचदशी के द्वैत विवेक प्रकरण का 57 श्लोक पहले उच्चारण। वीट बराहादि तुल्यत्वं माकांक्षी तत्त्वविद् भवान् सर्वधि दोष संत्यागा लोकै पूज्य स्वदेववत्। वीट वराहादि तुल्यत्वं माकांक्षी तत्त्वविद् भवान् सर्वधि दोष संत्यागात् लोकै पूज्य स्वदेववत्। कहते हैं बीट बाराहादि तुल्यत्वं माकांक्षी तत्त्वविद् भवान्। तत्व ज्ञानी होने के बाद यदि किसी का यथेच्छाचरण हो, मनमानापना, तो पहले तो दो दोष बताया था, अशेष लोक निंदा और मनोदोष होने से क्लिश्यंती दुखी होना। तत्व ज्ञान के पहले मनोदोष होने के कारण से बहुत दुखी था, और तत्व ज्ञान होने के बाद यदि आप मनमाना करेंगे, यथिष्ठाचरण, शास्त्र विरुद्ध आचरण, अशेष लोक निंदा होगा, तो तुम्हारे बोध का वैभव बड़ा ही हैरान करने वाला है, ऐसा उपहास किया था। अब कहते हैं कि वीट वराहादि तुल्यत्व माकांक्षी तत्त्वविद् भवान्। ये आप तत्वज्ञानी है तो आपका कर्तव्य है उसके अनुसार आचरण होना चाहिए। बीट वराह, वराह बोलते हैं शुकर को, बीट मतलब जो सामान्य जीव जंतु, शुकर कुकर, उसके समान तुम्हारी आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। सर्वधि दोष संत्यागा, सारे बुद्धि के दोष को त्याग करने कारण से संसार में तुम देवत पूज्य स्व, देवताओं के समान तुम्हारी पूजा होनी चाहिए। और यदि आप मनमाना करेंगे तो पूजा नहीं होगा, क्या होगा, लोक में निंदा होगी। सर्वोत्कर्ष हेतु ज्ञानवान तुम कामादि त्याग असक्तत्वेन सर्वाधम बीट वाराहादि साम्यम माकांक्षी। सर्वोत्कृष्ट ज्ञान वाले आप हैं, सबसे उत्कृष्ट ज्ञान है तत्व ज्ञान, इससे कोई बड़ी चीज हो नहीं सकती। भाई इस तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े राजा, चक्रवर्ती सम्राट, भरत जैसे राजा महाराजा, सारे राज्य को त्याग करके जंगल में तत्वज्ञानी के पास जाते, तत्वज्ञान हासिल करते, मतलब कितनी इसकी महिमा है। इंद्र भी इंद्रासन छोड़कर तत्वज्ञान के लिए पृथ्वी लोक में आते हैं, दध्यंग आथर्वण का नाम आपने सुना होगा ना उपनिषद में, दध्यंग आथर्वण ऋषि के पास इंद्र आते हैं, किस लिए, तत्वज्ञान आत्मज्ञान के लिए, इतना इसकी महिमा है। अनधिकारी समझ के दध्यंग आथर्वण ने उन्हें तत्वज्ञान नहीं दिया है, दूसरी बात है, पर इसकी इतनी महिमा है। सर्वोत्कृष्ट हेतु जो तत्वज्ञान है ऐसे आप हैं, तो कामादि त्याग असक्तत्वेन, यदि आपको मैं कामना को छोड़ नहीं सकता, क्रोध छोड़ना बड़ा कठिन है, लालच भी छूटती नहीं, यदि आप ऐसा कहे ना तो सर्वाधम बीट बराहा दिशाम्यम, सबसे अधम जो बीट बरा है सोकर कोकर, उसकी समानता को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। किंतु कामादि लक्षण सकल मनो दोषहानेन सर्वजनैर देवत पूज्यस्व पूज्यो भवित्यर्थ। कामनादि लक्षण जो सकल मनो दोष है, ये मन का दोष है। ये जो कामना है ना, कामना और क्रोध, लोभ, मोह, ये क्या है? मनोदोष। वेद स्तुति में आता है ना, जय जय जहि अजामजित दोष गृहित गुणा, दोषाय गृहित गुणा। ये जो संसार है, इस संसार को कहा कि दोष रूप है, उसके लिए भगवान ने गुणों को ग्रहण किया। दोषाय गृहित गुणा, गुण कितने? सत्व रस तमस। तो तीनों गुणों को जब भगवान ने ग्रहण किया और नाम पड़ गया ईश्वर, सगुण साकार रूप धारण किया। भाई सगुण साकार रूप धारण करने के लिए तीनों गुणों को तो अपनाना पड़ेगा। सत्व भी चाहिए, तामस भी चाहिए, क्रोध करने के लिए, शिशुपाल आदि को संहार करने के लिए, शिशुपाल है, कंस है, जरासंध है। जब तक तमोगुण नहीं होगा तब तक कैसे संहार करेंगे परमात्मा, शिशुपाल, दंतवक्त्र, है ना, जरासंध, कंस, दैत्यों का भी तो संहार करना है ना। तामस गुण भी चाहिए, रजोगुण चाहिए संसार के प्रवृत्ति के लिए, व्यवहार के लिए। तो यो परमात्मा जो निर्गुण है, उसने क्या किया? दोष को, मतलब कि संसार के वृद्धि के लिए, दैत्यों के नाश के लिए गृहित गुणा, गुणों को स्वीकार किया। तो है कुल मिलाकर मनोदोष है ना, ये मन का ही दोष है। कामना, इच्छा, कामना को इच्छा बोलती, इच्छा करना ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। जो आप अपने मन में मन का लड्डू खाते ना, ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा होता, वैसा नहीं होना चाहिए। तो कामना जब पूरी हो जाए तब तो बड़े खुश, और फिर चार कामना और बढ़ जाती, और कहीं कामना में बाधा पहुंची तो क्रोध आ गया। क्रोध के बाद सम्मोह, और सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंश से नाश, नाशात प्रणश्यति, ये क्रम है। तो कामादि लक्षण जो सकल दोष है ना, ये मन का दोष है। उसके हाने न सर्वजनैर देवत पूज्य स्वम पूज्य भवित्यर्थम। ये भी एक भ्रांति है, लोकाचार का, व्यवहार का, मर्यादा, ये भी अविद्वत विषय है, विद्वानों के लिए नहीं। प्रमात्रि प्रमेय लक्षण शास्त्राणि अविद्वत विषयानि भवन्ति, अविद्वानों के लिए है। प्रमात्रि प्रमाण प्रमेय लक्षण जो शास्त्र है, अविद्वानों के लिए है। क्योंकि आप इसमें पढ़ेंगे तो कामना करना पड़ेगा, फिर क्रोध भी आएगा, लोभ भी आएगा, ऐसा होना चाहिए, मोह भी होगा। ये सब मन के दोष हैं, और इनके रहते तत्व ज्ञान संभव नहीं है, कहने के उलझे रहेंगे। भाई इस जन्म के पहले भी तो हजारों जन्म हो चुका हम लोगों का, उस जन्मों में भी तो परिवार था, बंधु बांधव थे, बड़ा भारी कुटुंब था, धन था, ऐश्वर्य था, संपत्ति संपदा सब कुछ था, पर वहां पर तत्व ज्ञान नहीं हुआ। सब कुछ तो था, तत्व ज्ञान नहीं हुआ, अच्छे सदगुरु नहीं मिले होंगे, विचार नहीं किया। सदगुरु में गुरु मंत्र, सद जो आत्मा है उसको जो बताने वाले उसको सदगुरु बोलते। सतनाम है आत्मा का, सच्चिदानंद आत्मा का स्वरूप है। और संसार के लोग तो व्यवसाय का, कारोबार का, धंधे का, कैसे बढ़िया नौकरी मिलेगी है ना, इसके बाद कैसे बिटिया कच्चे घरें भी, ये बात पूछते हैं दुनिया वाले। ये तो कहीं भी कैसे भी बहुत उपाय से कर सकते आप, यज्ञ दान तपस्या अनुष्ठान से संभव है। और इन सब का परिणाम तो यही लोक है ना भाई, बढ़िया पति मिल गया, बढ़िया नौकरी मिल गई, ठीक है। अब इसके मिलने से तत्व ज्ञान तो होना नहीं, न ब्रह्म ज्ञान, अन सहयोगी है ये भी बात नहीं, सहयोगी भी नहीं, बल्कि आप और उलझते जाते हैं। तो ये जो मनोदोष है, इसी मनोदोष को आप इच्छा कहते, कामना कहते। जब कामना आती तो बहुत अच्छी लगती, तो कमु कांतों से काम बनता है, कांति नाम इच्छा का है। तो ये जो कामना है ये मन का दोष है, और इस दोष के रहते तत्व ज्ञान की आशा नहीं कर सकते। जो आप सोचते हैं ना कि मेरा कर्तव्य है, ऐसा कर लूं वैसा कर लूं, ये भी करना चाहिए वो भी करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सब कुल मिला के मनोदोष है, मनी राम का खेल है। और इसी खेल को खेलते खेलते हम लोग 84 लाख योनियों में भटकते रहे। और आज सावधान होंगे तो फिर आगे जाकर भटकना पड़ेगा। और कोई जरूरी नहीं कि जन्म होगा तो मुंबई में ऐसी जगह ही होगा, कोई भरोसा नहीं, कहां हो जाए, किस घर में हो, किस परिवार में, कैसे जगह हो, या कहीं और हो जाए। क्योंकि जैसे गुलर के फल में अनेक कीड़े होते, आप खोल के देखना गुलर के फल को, कीड़े कीड़े कीड़े, छोटे छोटे कीड़े, ऐसे ही हमारे अंतःकरण में हजारों जन्मों के कर्मों की वासनाएं श्रृंखलाएं हैं। और किस समय कौन सा कर्म उदित हो जाए, जैसा कर्म उदित होगा उसी योनि में जाना पड़ता है। तो कहा कि भाई ये जो कामनादि सकल लक्षण दोष है ना, इसको हाने न छोड़ देना, इसको रखने से कोई फायदा नहीं। सर्वजने देवत पूज्य स्व पूज्य भव, ऐसा करने से क्या मिलेगा, कहते देवता के समान आपकी पूजा होगी। जिसे देवता की सही पूजा करते ना, अब गणेश जी महाराज, गणपति अप्पा सभी पूजा करते, आपस में टकराव मतभेद होने पर भी गणेश जी की पूजा में किसी का कोई टकराव नहीं। ऐसे यदि आपने अपने मनोदोष को त्याग दिया तो देववत पूज्य हो जाएंगे। पर मनोदोष आसानी से छूटता नहीं, प्रयास करना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है। अब तत्त्यागोपाय माह, मनोदोष के त्याग का उपाय बता रहे। कितना बढ़िया पंचशील ग्रंथ आपका है, बिल्कुल सीधा प्रहार करता है, सीधे साधे। तो मनोदोष से आप संसार में भटक रहे, अब जो है ना मनोदोष के त्यागने के उपाय बता रहे। मनुष्य अपने मन को खुश करने के लिए न जाने क्या क्या उपाय करता है, तकरी क्या बोलते हैं, उपाय अपनाता है। मन ने कर यहां ठीक नहीं, वहां चलो, वहां चल दिया, वहां रहा थोड़े दिन, फिर बाद में क्या बोला, ये भी ठीक नहीं है। तो मन को खुश करने के लिए अब बहुत उपाय करते। पर यहां पंदसीकार कहते कि भाई मन के त्यागने में ही शांति है, कैसे त्यागा जाए साधन को बता रहे। काम्यादि दोष दृष्ट्याद्या कामादि त्याग हेतवः प्रसिद्धा मोक्ष शास्त्रेषु तान अन्विष्य सुखी भव। काम्यादि दोष दृष्ट्याद्यः कामादि त्याग हेतवः प्रसिद्धा मोक्ष शास्त्रेषु तान अन्विष्य सुखी भव। काम्यादि दोष दृष्ट्याद्या, काम में बोलते हैं कामना का विषय, कामना के विषय को काम में बोलते हैं। जैसे कि आपकी इच्छा हुई कि आराम से मुंबई में रहा जाए, इसका नाम क्या कामना हो गया कि मुंबई में एक अपना अच्छा घर होता, बड़े मजे से शांति से रहते। तो इस इच्छा का जो विषय हो गया ना मकान, फिर आपने क्या सोचा, जाने आने बड़ी तकलीफ होती है, गाड़ी होती तो गाड़ी हो गई काम में। अब क्या सोचा आपने, गाड़ी है तो ड्राइवर चाहिए, वो भी चाहिए ड्राइवर, ये हो गया काम में। अब आप ये सब आपने कर लिया, मकान ले लिया, गाड़ी ले लिया, ड्राइवर भी हो गया, अब आपको तकलीफ होने लगी। क्या तकलीफ, ड्राइवर कभी तंग करता, कभी गाड़ी खराब हो जाती, कई मकान में कोई न कोई कमी, कई पड़ोस से कोलाहल, कभी सामने गाड़ी से। तो आप क्या सोचते, अरे ये मैं कहां प्रपंच में पड़ गया। होता है कि नहीं, पहले कामना हुई, इच्छा हुई, विषय को काम को प्राप्त किया, प्राप्त करने के बाद वही काम विषय आपको अब दुखी करने लगे। अब इसके बाद आगे बढ़े तो आपकी बात न देवी मानती, न देवता मानते, न बच्चे मानते, नाती पोता नहीं मानते। तो क्या सोचे, अरे हमने जिनके लिए इतना परिश्रम करके मुंबई में मकान बनाया, गाड़ी लिया, इतनी व्यवस्था किया, आज वे ही हमें अपनी आंखें दिखाते, पूछते नहीं, हमारी बात सुनने को राजी नहीं। तो जब इस प्रकार से विचार करते हैं तो चित्त में वैराग्य होता है। वैराग्य होता है कि नहीं, वैराग्य होता सब बेकार, पहले बात समझ में नहीं आती है, समझेगी नहीं। गंगोत्री में एक महापुरुष थे, बहुत अनुभव की बात बता रहा हूं, 1993 की ये प्रत्यक्ष घटना है। हम तीन महात्मा पैदल पदयात्रा निकले अनुभव के लिए, पैसे कमी से नहीं, गंगोत्री पहुंचे। तो वहां के अभी वर्तमान में स्वामी बियोगान जी गुजराती आश्रम के, बड़ी प्रार्थना की, हाथ जोड़े बार बार, आप चतुर्मास करो, प्रस्थान तरह सुनाओ। हमने सोचा कि पैदल चलते चलते सब हड्डियां दिखने लगी, बहुत कमजोर हो गए, आराम से महीना 10 दिन आराम करेंगे फिर चलते बनेंगे, अपना विश्वास था आराम करना, स्वास्थ्य लाभ, रुक गए। अब जो है प्रस्थान तय शुरू कर दिया, तो वहां के एक बहुत अच्छे महापुरुष, 100 वर्ष उनकी आयु, स्वामी परिपूर्णानंद तीर्थ, उनका दर्शन किए, अपनी जीवन की जो घटना बताए ना अनुभव, उस अनुभव से मुझे बहुत शिक्षा मिली। बोली 11 वर्ष की उम्र में हमने अपना देश नेपाल छोड़ा, भारत आए, खूब भजन किया, पत्ता खाके, जल पी करके, तपस्या किया गंगोत्री में, थोड़ी सी दया आ गई। दया कहते ना, दया बिना साधु कसाई, दया करो तो आफत आई। वह सुनाए कि दया आ गई, भाई संतों को बड़ी तकलीफ हो रही, खाने पीने में अन्न क्षेत्र खोल दिया, फिर कमरे बनाए, करते करते बड़ा आश्रम बन गया, दंडी क्षेत्र बहुत बड़ा। अब देखो सारा मेरा भजन ध्यान सब छूट गया, अब जो है दिन रात चिंता लगी रहती, व्यवस्था की 100 वर्ष की आयु हो गई, फिर भी ये मनीराम अंतर्मुख नहीं होता। अब फोन आता फला भगत का, गुरु जी आ रहे हैं, जरा ख्याल करना, गुरु जी हमारे फलाने जा रहे। अब ये जो हमारा मनीराम जो पहले खूब भजन करता था 18-18 घंटा, वो 8 मिनट भी अंतर्मुख नहीं हो पाते। ये उनके अनुभव बता रहा हूं, ये तो मैं कम बता रहा हूं, उन्होंने बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा कि जीवन में भूल कर दया परोपकार आश्रम नहीं बांधना, ये तो हमारी तरह से चक्कर पड़ जाएगा। बड़े पवित्र संत, ऐसा नहीं, निष्कलंक जीवन, चरित्रवान थे, विद्वान थे, सर्वगुण संपन्न, पर उनको अपनी कमी ना बुढ़ापे में स्वयं दिखाई पड़ता है, टीवी में देखते वैसे। बोले कि दया नहीं आती, इस सब इतना बड़ा प्रपंच खड़ा नहीं होता। अब प्रपंच के पीछे बार बार मन वहीं जाता है, मन उलझ जाता, कितना मन को हटाओ, समझाओ कि भाई अब 100 वर्ष हो गया, भजन करो, जप करो, ध्यान लगाओ। आप समझाते हैं पर मनीराम वही जाता। इसी को बोलते काम में विषय, देखा ना काम में। तो आपको क्या करना, दोष चिंतन करना कि भाई ये जो कामना है लगती अच्छी, पर इसका परिणाम बहुत दुखद है। तो काम विषय में दोष का दर्शन चिंतन ही त्याग का हेतु बन जाता है। पर आदमी प्रारंभ में क्या करता है ना, दोष चिंतन ही करता, केवल लाभ ही लाभ चिंतन करता, बस इससे लाभ होगा, इससे लाभ होगा, इससे लाभ होगा। फिर प्रत्येक चीज के दो पहलू होते, लाभ और हानि होते ना, दोनों होते। यदि आप लाभ के साथ हानि का भी चिंतन करें ना, इससे यह लाभ है पर हानि क्या, हानि यह है कि आपके जीवन का अमूल्य जो समय है ना, वो समय का शोषण होगा। जिस समय से आपको अपने स्वरूप का चिंतन करना, परमात्मा का चिंतन करना, इससे बड़ा कोई काम हो नहीं सकता। भाई दुनिया के काम को तो हमने हजारों वर्षों तक खूब किया, पहले भी किया, ऐसा नहीं अभी कर रहे हैं। आप इस दुनियादारी के कारोबार को लाखों वर्षों में खूब किया है जो आज आप कर रहे हैं। जब लाखों वर्ष पूरा नहीं कर पाए ना, तो 10-20 वर्ष में क्या पूरा होगा, कभी पूरा नहीं होना है। पर हमारी एक मानसिक भ्रांति होती है कि ये काम पूरा कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये बड़ा परोपकार है, समाज की सेवा है, कर्तव्य। ये भी जो है ना मोक्ष शास्त्र का कट्टर विरोधी है, प्रतिबंधक आत्मज्ञान का। यदि आप कर्तव्या कर्तव्य में उलझे रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसी को बोलते काम में। तो बार बार इसमें दोष दर्शन मतलब चिंतन करना, किसका स्वरूप क्या, परिणाम क्या, गति क्या, इससे लाभ क्या, हानि क्या। जब आप चिंतन करेंगे तो आपको अपने आप इससे वैराग्य हो जाएगा, और वैराग्य होने के बाद फिर मनीराम भक्ति में लग जाएगा। वही बता रहे कि काम्यादि दोष दृष्टिया, दोष दर्शन। जैसे मान लो एक 5 वर्ष का सुंदर बालक है, जिसको आपने देखा, देखने के बाद शोभना ध्यास बुद्धि हुई कि बड़ा अच्छा बालक है, बड़ा सुंदर है। अब सौंदर्य बुद्धि होने के बाद धीरे धीरे मोह हुआ, वही आप विचार करें कि भाई इसके मुखार बिंद जो सुंदर दिख रहा है अच्छा है, उसमें आंख में क्या है तो कीचड़, नाक में नकटी, मुंह में लार, रोम रोम पसीने की बदबू, उसके अंदर जाओ तो मल मूत्र का भंडार, हाड़ मास चाम का पुतला। जब आप ऐसा विचार करते हैं तो वहां से बैराग हो जाएगा। और सच्चाई है कि बालक के हाल मास चाम का पुतला ही तो है। जब आप ऊपरी ढांचे को देखते हैं तो मन में सौंदर्य का आकर्षण, मोह ममता, जैसे आपने उसके स्वरूप का ठीक से विचार किया तो वहां से वैराग हो जाएगा। तो वही बता रहे कि भाई कामना में दोष दृष्टि से कामना का त्याग होता है। जैसे कोई आपका बड़ा विश्वासी मित्र है, अत्यंत विश्वासी मित्र है, किसी ने आपके कान में कह दिया रे तुम्हें पता नहीं, ये तो तुम्हारी उल्टी गिनती गिनता है कि तुम जाओगे तो सबका सोचता है कि मैं मालिक बन जाऊंगा। यदि सावधान, फला जगह हमने फला के पास ऐसी बातें करते सुना, सुनते ही अब आपके मन में उसके प्रति वैराग्य भावना हो जाएगी, इसको इतना मानता हूं ये ऐसा सोचता है। तो कहते कामना के त्याग हेतु उनमें दोष दृष्टि करना। प्रसिद्धा मोक्ष शास्त्रेषु, ये बात मोक्ष शास्त्र में प्रसिद्ध है, तान अन्विष्य सुखी भव, उनका अन्वेषण करो और सुखी हो जाओ। तो भाई यही तो अज्ञान है ना। आप जाग कर सो रहे हैं, कुछ सोया हो तो जगा सकते आराम से मजे से, पर आप जाग कर सो रहे, आपको ठीक से अच्छी तरह पता है कि दुनिया की चाहे कितनी खुशामदी कर लो कभी खुश होने वाली नहीं। सृष्टि कभी, दुनिया कभी किसी पर खुश हो ही नहीं। जरा सा कुछ भी जो है ना व्यवधान आएगा, छोटी सी बात आएगी, 25 वर्ष 50 वर्ष की मैत्री बिखर जाती है एक सेकंड में, मिनट भी नहीं लगता एक सेकंड में। ये क्या बोलता, तुम और मैं कोई मतलब नहीं। इससे बढ़िया तो भगवान है ना भाई। भगवान को चाहे जैसे सुमिरन करो, भगवान आपका कल्याण करते। शिशुपाल दंत वक्त्र, द्वेष से भगवान की स्मरण करते उससे भी कल्याण हुआ। और दुनिया ऐसी है चाहे प्रेम से करो चाहे द्वेष से करो, कभी आपकी होनी नहीं, क्योंकि अनात्मा है ये, आपकी है नहीं। सीधी बात भाई, संसार को बोलते अनात्मा, आपकी अपनी तो एक आत्मा ही है, और संसार अनात्मा मतलब आपका नहीं है, पर हमने अनात्मा को आत्मा मान लिया, यही हमारी ना समझी। इसी को बोलते हैं दोष दृष्टि का चिंतन करना। इससे क्या होगा, सुखी भव, आप सुखी हो जाएंगे। ये पूरा संसार अविचार पर खड़ा है, अविचार के भित्ति पर, भित्ति बोलते दीवाल, अविचार के भित्ति पर खड़ा है, विचार करने से निवृत्त हो जाता है। हम लोग विचार नहीं करते, ही कमजोरी है। विचार करें घंटा दो घंटा बैठकर, तो अपने आप आपको इससे उपरामता प्राप्त हो जाएगी। काम्यः कामना विषयः सगादयः आदयो येषां द्वेष्यादिनां ते काम्यादयः तेषां ये दोषा अनित्यत्व सातशयत्वादयः तेषां दृष्टि अवलोकनम आद्यं ते येषां कामस्वरूप विचारादिनां ते तथोक्ताः तेषां। कति काम्या मल्ल की कामना के विषय, श्रगादया सक बोलते माला को, सक ना माला चंदन ये सब आदयो शांति देश। जो ये जो बात लिखी ना, प्रत्येक आदमी अपने चित्त के अनुसार व्याख्या लिखता है। तो व्यंतकार पंचदशीकार है, उन्होंने अपने दृष्टि से बात लिखी, आपको दृष्टि से नहीं। भाई बड़े आदमी को जानते हो क्या, पैसा नहीं माला बहुत प्यारा होता है, समझे कि नहीं, उसको पैसा से कोई लेन देन नहीं। महात्मा लोग कहते थे बार बार अपने महाराज के पट के लिए दशम पीठाचार्य स्वामी विद्यानगरी जी के विषय में कि बस बड़ा माला दो चार हो और एक फल की टोकरी तो बड़े खुश। तो जो महात्मा ने मिलने जरूर बड़ा माला लेकर आए और कुछ नहीं, तो माला देखकर बड़े खुश हो जाए महाराज, समझे कि नहीं। यही बात लिखा अपने दृष्टि से, तो उनके लिए माला बड़ा खुशी का चीज, फल की टोकरी खुशी का चीज, पर आपके लिए नहीं। बोलेंगे माला क्या काम आएगा, भाई सोने की माला हो तो काम भी आए, सोने की माला होगा तो कम से कम एक आध लाख तो उससे हो जाएगा ना बिक्री करने से। तो आप अपने ढंग से समझना, उनके लिए माला सक चंदन प्रिय है, सुख का साधन, तो आपके लिए क्या है, धन दौलत परिवार पुत्र की नौकरी बिटिया कच्चे घर में ब्याह, ये ना सुखी की बात चीज है। आपको सुख मिलता प्रसन्नता होती है, तो अपने ढंग से लगाना आप। तो कामना विषया श्रगादय आदिवेशम द्वेश्यादिनाम ते, और द्वेष क्या होते हैं, सांप बिच्छू शत्रु इनसे द्वेष करते हैं। काम्यादय तेषा में दोषः, उनमें दोष, दोष क्या देखना है, अनित्यत्व सातिशयत्वादय। तो दोष ये देखना भाई कि मैं मर मर के पैसा कमाता हूं और पैसा कैसा है, अनित्य, ये दोष है। भाई आप कितना परिश्रम करके भूखे प्यासे रह करके आप अपनी प्यारी निद्रा को भी छोड़ करके जो पैसा कमाते, ये पैसा क्या, अनित्य है। अनित्य मतलब आपका साथ छोड़ देगा, साथ जाने वाला नहीं। इतना ही नहीं, जो अपने दोस्त हैं प्यारे सखा भी एक दिन साथ साथ छोड़ जाएंगे, दोस्त भी सखा भी मित्र भी। तो सातिशय और क्षणिकत्व का चिंतन करने, क्षणिक है अनित्य है घटने बढ़ने वाले हैं, ऐसा चिंतन करने से वैराग्य होता है। दृष्टि अवलोकनम आद्यम येषाम काम स्वरूप विचारादिनाम ते तथोक्ता तेषाम, ऐसा इनको कहा गया है। ये कामादि त्याग हेतुत्वे प्रमाणमाह, कामना के त्याग में प्रमाण है, प्रसिद्धा प्रसिद्ध है। कहां पर, मोक्ष शास्त्र मतलब वेदांत में, भवतु तथा किम आयतम इताह तान अन्विष्य। अब किसी ने पूछा कि भाई इससे अपने को क्या मिलेगा, प्रत्येक प्राणी कुछ चाहता है ना, कि हम कामना को छोड़ेंगे वस्तु को छोड़ेंगे और इस संसार के विषय वस्तु में सात्यत्व अनित्यत्व का चिंतन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तब कहते सुखी भव, तुम बिल्कुल सुखी हो जाओगे, कि मनुष्य दुखी क्यों है, इसलिए क्यों किया, अपने स्वरूप का चिंतन नहीं करता, जिसका चिंतन करता उसका चिंतन होता ही नहीं। भाई आपकी जो अपनी आत्मा न स्वरूप, उसका चिंतन होता नहीं। एक घंटा सुन ली इसके बाद फिर प्रेमपुरी में पुस्तक रह गया और वही ज्ञान, फिर 24 घंटे बाद दोबारा। और जिसका चिंतन करने से कुछ हासिल नहीं होना है, उसका तो कम से कम 22 घंटे चिंतन चलता है। अरे भाई सोने के बाद भी सपना देखते कि नहीं, बताओ, देखते तो सपना में चिंतन हुआ कि नहीं 22 घंटे। तो इस 22 घंटे चिंतन करने से आपको क्या मिलेगा? दुख मिलेगा, अवसाद मिलेगा, समस्या आएगी। और यदि आप 2 घंटे आत्मा के चिंतन करो तो उसी समस्या का समाधान, और समाधान के बाद सुखी भव, परम सुखी हो जाएंगे। यह जो कामना है ना, कामना से कुछ मिलने वाला नहीं, पर आप चिंतन करते। क्यों चिंतन करते पता है? गीता में ही सवाल किया है ना, अनिच्छन विभाषणे बला दीव नियोजित, न चाहकर कैसे ये मन उधर जाता है? तो भगवान ने कहा, काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भव, महासनो महापापा विद्यमिहिवरिणम। आप नहीं चाहते फिर भी हजारों लाखों जन्मों का ये जो अभ्यास है, आदत है, जो हैबिट बनी ना संसार का, क्या आदत है कि संसार के संसाधन से सुख मिलता है, ये आदत सुख है नहीं, पर ये एक भ्रांत भावना है। ये भ्रांत भावना है, जैसे कोई भ्रांत पुरुष होता है ना, सीपी को चांदी समझता, ऐसे यहां पर एक भ्रांत भावना है कि संसाधन से सुख मिलता, पदार्थ से सुख मिलता है, व्यवस्था से सुख मिलते हैं, एक भ्रांत भावना है। इसी कारण हमारा मन उधर ही जाता, उसी का चिंतन करता। देखो, हजारों जन्मों का एक भ्रांत, ये जो अपने मन में भ्रांति बैठी, उस भ्रांति को मिटाने में टाइम तो लगेगा ही। भाई कपड़ा बहुत जब गंदा हो जाए, कितने बार साबुन की बट्टी घिसो, फीचो, फिर लगाओ, साबुन करना पड़ता है। ऐसे ही यहां तो हजारों जन्म की भ्रांतियां हैं कि संसाधन से सुख मिलता है, और संसाधन एकत्रित होने के बाद उतना ही दुख बढ़ जाता है। भाई पहले आप अकेले थे ना, तो आप अपने दुख से दुखी थे, सुख से सुखी थे। एक के बाद 2 हुए, पत्नी आ गई, पति आ गए, अब 2 की बात सोचते, पुत्र आया तो 3, इसके बाद पत्नी के परिवार के, अपने परिवार कितना, सैकड़ों हो गया कि नहीं? अब सैकड़ों लोगों के सुख दुख को सोचना पड़ता है, अनुभव करना पड़ता है। अब किसी के बारात में जाओ और वहां रो तो काम चलेगा? बोलेंगे बेकार कर दिया हमारा। अब किसी के साथ शमशान में जाओ, वहां सोचो हंसो तो काम चलेगा? वहां तो नाटक करना ही पड़ेगा ना। ये हजारों जन्मों का अभ्यास है, उसको छोड़ने से सुखी भव मतलब आनंद सुख मिलेगा। और बता रहे आपको, डांटते हुए बता रहा है श्लोक से, ननु कामादीनाम अनार्थ हेतु त्वात त्याज्यत्वमस्तु मनोराज्यस्तु अतथा त्वात तत्यागो नापेक्षित इति संकते। कहते कामना तो अनर्थ का हेतु है, उसको त्याग दो, अच्छी बात, पर जो मनोराज्य है ना, उसको त्यागने की आवश्यकता नहीं। अतथा भूतत्वाद का अर्थ है अनर्थ का हेतु नहीं है, इसलिए त्याग की अपेक्षा नहीं है। तब कहते वह भी त्यागना चाहिए दोनों। त्यज्यताम एष कामादि मनोराज्ये तु का क्षति, अशेष दोष बीजत्वात् क्षतिर् भगवते रिता। त्यज्यताम एष कामादीर् मनोराज्ये तु का क्षति, अशेष दोष बीजत्वात् क्षतिर् भगवते रिता। कहते कि भगवान स्वयं बताया कि कामना को त्याग करो, मनराज्य में क्या क्षति, तो वही सारे दोषों का बीज है। युवा मन में बैठे बैठे मनराज्य करते ना कि हे भगवान अभी 10 करोड़ है, 20 करोड़ हो जाना चाहिए, सबसे बड़ा दोष है जो मनोराज्य है। तो मनोराज्य कोई भगवान ने सारे दोषों का बीज बताया है, ऐसा भगवान ने गीताएं बताई। देखो साक्षात अनर्थ हेतुत्वभावेपि परंपरया तद हेतुत्वात्याज्य तमेवेति प्रेत परिहरति। साक्षात अनर्थ का हेतु भले न हो पर परंपरा से अनर्थ का हेतु इसलिए त्यागना चाहिए, क्योंकि अशेष संपूर्ण अनर्थों का बीज है। परंपरया अनर्थ हेतु प्रदर्शन परम भगवत वाक्यम उदाहरति। परंपरा से अनर्थ का जो हेतु है उसको दिखलाते हुए भगवान के वाक्य को यहां पर दिखला रहे हैं। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामः कामात क्रोधो भिजायते। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात क्रोधो भिजायते। कितना बढ़िया लिखा। स्वाध्याय करते कराते समय जड़भरत जी का अच्छा चरित्र लगता है, जड़भरत महाराज का, ऋषभ देव जी का, सब बेकार। बाद में फिर वही का वही, समझे कि नहीं। स्वाध्याय सुनाते क्या अनुभव होता है कि साहब बेकार है, सबसे बढ़िया वही है जड़भरत जी का जीवन। पर बाद में ऐसे बाहर जाते ना गेट से, वैसे फिर उसमें उलझ जाते। तो ध्याय तो विषयान पुंस प्रसिद्ध गीता का होती है ना। हाँ ठीक कहा आपने, धीरे धीरे धीरे होती है, धीरे धीरे। पर धीरे से काम नहीं चलेगा, ताकत से करना चाहिए, ताकत लगा के। हाँ ताकत लगाना पड़ेगा। कहते हैं पुंस मनुष्य विषयों का बार बार ध्यान करते चिंतन जब करता है तो तेषु संग उपजायते, विषय में आसक्ति हो जाती है और आसक्ति होने से कामना बढ़ती है, संगा संजायते काम। और कामना बाधा पड़ने पर क्रोध हो जाता है, क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मृति नाश, उससे पतन हो जाता। तो मूल क्या मनोराज्य, भाई बैठे बैठे आपने जो अपने मन में मनोराज्य किया ना, ये भगवान बड़ी कृपा होती, ये काम ऐसा हो जाता, हे भगवान बड़ी कृपा हो दे मुंबई में एक बड़ा मकान हो जाता, मकान हो गया फिर क्या लोकाचार्य, अकेले दिक्कत होती तब तक होटल का भोजन करेगा, पत्नी बच्चे बुला ले, वही बुला लिया, पत्नी बच्चे आ गए, अब आपको फुर्सत नहीं अपने नौकरी से, है कि नहीं सही बात, किसी को फुर्सत नहीं। अब बच्चे आपके मर्यादा से अलग बहक गए, बिगड़ गए, माथा ठोकते, अरे बढ़िया तो अपना गांव ही था, होता है कि नहीं अनुभव। तो मूल क्या हुआ, जो आपने मनोराज्य किया, मनोराज्य क्या था, मुंबई में बढ़िया है, आ गए बढ़िया मकान भगवान ने दे दिया, पूरा परिवार लाए, अब परिवार को संभाल नहीं पाए, परिवार आपके विपरीत चलने लगा, तो क्या बोलते, हे भगवान ये तो कहां से। तो सारे अनर्थों के हेतु कहां से शुरू हुआ, मनोराज्य से। गड़बड़ होता है, भगवान आपको सावधान करता है कि अच्छा नहीं बुरा नहीं, कामना तो कामना, सीधी बात है, समझे कि नहीं। हाँ वो तो बढ़िया होना चाहिए, ऐसा तो होना चाहिए, ऐसा हो तो अच्छी बात है। पर होने के बाद फिर आपको क्या बोलते हैं, महाराज टाइम नहीं मिलता है। मतलब 24 घंटा हमने आपको दिया है, भगवान ने 24 घंटा दिया, पर क्या बोलते टाइम नहीं मिलता। और काम को टाइम मिलेगा, सोने को, नहाने को, घूमने को, दुनियादारी को, पर सत्संग के लिए, स्वाध्याय के लिए क्या बहाना होता मन का, टाइम नहीं मिलता। ये बहाना है, शुद्ध आप को अपना मन धोखा दे रहा, आपको अपना मन धोखा दे रहा कि टाइम नहीं, ये शुद्ध बहाना है, धोखा, समझे कि नहीं। अरे भाई जबरन टाइम निकालो कि चाहे दुनिया भाड़ में जाए, अपने को तो भजन करना ही, मेरा मंत्र बचपन का, इस मंत्र से मुझे बहुत फायदा होता है और मंत्र मेरे को काम नहीं करता है। और जो मंत्र है ना महामृत्युंजय गायत्री, वो तो बाद में करेगा, जब करेगा तब करेगा, पर ये मंत्र हमारा बहुत जल्दी फायदा करता है। क्या है, दुनिया जाए भाड़ में अपना भजन करो, बस छोड़ो, ये मंत्र आया तुरंत बैठ जाती ध्यान समाधि में। अब बात इसे, दुनिया तो भाड़ में जाना ही, भाड़ में शमशान शरीर भी जाना है, दुनिया को अंदर शरीर भी शमशान में जाएगा एक दिन, तो फिर क्यों दुनिया के चक्कर में पड़ना और टाइम नहीं मिलता बहाना बनाना। बस तुरंत बैठ जाओ भजन करने, जब करने तो काम बन जाएगा, है कि नहीं। पर ये मन धोखा देता आपको, क्या देता कि टाइम नहीं मिलता, ये धोखा है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते स्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।